ضلال مبين قل رأيتم من أصبح ماؤكم ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سم محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو تیری سرکار ملا ہے رضا خوشبو جو میرا آنسو ہے اور لاڈ لبیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ گیا وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں, اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بہت ضرور ہوگا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا بلوائیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل رکی

میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ قوی نے کچھ موتی اپنے افسران کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا، چن لیجئے، اور خود آگے چل دیئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پہ سوار پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی، آلی جا، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، سل ربیعہ، یعنی ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے۔ گویا عرض کر رہے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ دریائے رحمت مزید جوش میں آیا اور فرمایا، ابا غیر ذالک، یعنی کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی، بس یہی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگنے کے بعد اب دنیا عقبہ میں اور کون سی نعمت باقی رہ جاتی ہے جسے مانگا جائے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کی طلب کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر سرکار نامدار بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر، یعنی ہم نے تمہیں جنت تو عطا کر دی، اب تم بھی بطور شکرانہ نوافل کی کثرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک میں، اس حدیث مبارک نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ سلطان ماقرینہ قرار قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلا کسی تقیید اور تخصیص کے مطلقاً فرمانا، سل یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے ہی معاملات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہیں۔ جو چاہے جس کو چاہے اپنے رب عز و جل کے حکم سے عطا کر دیں۔ علامہ بوسیری علیہ رحمت اللہ کوی قصیدہ بردہ شریف میں کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَيَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صلی اللہ علی محمد۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اگر خیرات دنیا و عقبہ، یعنی اگر دنیا اور آخرت کی خیرات چاہتے ہو تو اس آستانے عرش نشان پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان دے دیے قبضہ اختیار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہمیں رب کریم سے مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا، اس سے متعلق ہم چند مدنی پھول لیں گے۔ اور اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے، بسا اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا مانگیں اور کیا نہ مانگیں، تو آئیے اس سے متعلق کچھ مدنی پھول قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ بھی دعا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، یہ کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پہ چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے، کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن، جو محال یعنی ناممکن یا قریب با محال ہو، اس کی دعا نہ مانگے۔ لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے اور اس سے منع فرمایا گیا۔ یوں ہی لمبے قد کا آدمی چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا منع ہے، کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پہ قلم جاری ہو چکا ہے۔ گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر پانچ قطع رحم، مثلا فلاں رشتہ دار میں لڑائی ہو جائے، ایسی دعا نہ کرے. نمبر چھ اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز یعنی معمولی چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے. نمبر سات رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے. خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، یعنی جائز نہیں، اور دینی نقصان کے خوف سے موت کی تمنا جائز ہے. نمبر آٹھ بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کرے. البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے یعنی زندہ رہنے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوٹنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے. نمبر نو کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کافر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے. نمبر دس کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. نمبر گیارہ کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، یعنی اس کو منع فرمائے. نمبر بارہ جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے. نمبر تیرہ یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں، کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا. البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے. اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو. جو چیز حاصل ہے یعنی اپنے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی دعا نہ کرے. مثلا مرد یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، کہ یہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے. البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تکمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر اور کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی دعا کرنا، صراط مستقیم کی اللہ و رسول عز و جل کے دشمن پر غضب اور لعنت کی دعا کرنا. نمبر سولہ دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھوں کے طفیل پا لے گا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کے فضائل جب پڑھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ بس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا رہے اور اس سے غفلت نہ کرے، لیکن شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے اور دعا کے فضائل ہونے کے باوجود، سننے کے باوجود، بسا اوقات ہم دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آئیے دعا کے متعلق کچھ مدنی پھول سنیں کہ دعا مانگنے میں ہمارے کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ عز و جل اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر ایک، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالی کوئی مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے۔ نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جاتا ہے، انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بہت پیارا انداز عطا فرمایا کہ ہم اس سے دعا مانگیں، کہ دعا دافع بلا ہے۔ چنانچہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشک بار ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ میں یا عفو کے پانچ حروف کی نسبت سے ہمیں پانچ مدنی پھول عطا فرمائے۔ آئیے ان مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، یعنی دعا جب بندہ مانگتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ اس کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اسی کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ پارہ 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر دو، دعا مانگنا سنت ہے. کیا ہمارے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے؟ لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا. دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہے. نمبر چار، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے. کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنن ترمذی جلد پانچ میں صفحہ 243 پر نقل کیا گیا. الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. نمبر پانچ، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے دعا مانگنے میں اللہ رب العزت عز و جل اور اس کے پیارے حبیب ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعا کرواتے رہے، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں. بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، اس طرح کی بھڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں. دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی. گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ عز و جل گناہ ہی نہیں. ارے اپنے مختصر سے وجود ہی پر تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزوں کی طرح سر بھی ننگا، برہنا لباس بھی انگریزی، چہرہ بھی دشمنان مصطفیٰ جیسا، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا بہت زبردست گناہ، دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے. اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑے، تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے اس کا ایک بھی کام نہ کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کر کرے گا؟ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ کیا تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ اللہ عز و جل نے کتنے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں غور کرنے پہ معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار عز و جل کے حکموں پر عمل نہ کریں، اور اگر وہ کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، اور ایسا ہوتا بھی ہوگا، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے، لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کریں پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے ہمیں خارج نہیں فرماتا، یہ اس کا احسان نہیں ہے، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جب بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم و شان نعمت ہوا، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، بآسانی سانس لے رہے ہیں، اگر یہ نعمت، ہوا کی نعمت جو بالکل مفت ہمیں عطا فرمائی، اگر چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے یہ ہوا روک لے تو ابھی لاشوں کا انبار لگ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات قبولیت، اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں ہوتی ہیں، یعنی دعا جو قبول کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، یعنی جب اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، رب کریم جبریل سے فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی اسے نہ دو، اس کا مانگنا، اس کی آواز مجھے پسند آتی۔ سبحان اللہ، اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھے اس کی آواز ناپسند ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حکایت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے مدنی پنچ سورا کے باب فیضان دعا میں نقل کی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا، اپنے رب کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی عز و جل میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ احسن الویا لی آداب دعا کے صفحہ 33 میں دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا عز و جل 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا کرے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو یعنی رشتہ داروں میں جدائی ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم کون سی دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگیں؟ جیسے ہم نے ابتدان حکایت سنی کہ جب محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے موتی بکھیرے تو جو دنیا پرست تھے، جو موتیوں کے طلبگار تھے، وہ موتیوں کو چننے میں لگ گئے، لیکن ایاز جو کہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہیتا تھا، غلام تھا، اس نے کیا کہا؟ جسے موتی چاہیے تھے وہ موتی چن رہا ہے، مجھے موتی نہیں موتی والا چاہیے۔ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کیا مانگیں، کس انداز پہ مانگیں، کیسے مانگیں، کون سی دعا کی جائے۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نہ مانگو، یہ نہ مانگو، یہ نہ مانگو، اس چیز کی دعا نہیں کرو، اس چیز کی دعا نہیں کرو، اس چیز کی دعا نہیں کرو، تو ہم کیا مانگیں؟ تو گھبرائیے نہیں، اس ضمن میں بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء نے مختلف اوقات میں کچھ دعائیں اپنے رب عز و جل سے مانگی، اسی طرح کچھ دعائیں ہمیں سکھائی گئیں کہ اس طرح دعا مانگی جائے، اس طرح دعا مانگی جائے، اس طرح دعا مانگی جائے۔ تو ہمیں قرآن میں موجود جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، جو در حقیقت ہمارے رب عز و جل نے اپنے پیارے محبوب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ جاری فرما کر ان میں سے کچھ دعائیں وہ ہمیں سکھائیں، اگر مانگنا ہے تو میرے محبوبوں کی نقل کرتے ہوئے مانگو۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم قرآنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگیں گے اور قبولیت کا یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو وہ دعائیں جو قرآن میں وارد ہوئیں، قرآنی دعائیں جو رب کریم نے ہمیں سکھائیں، جو ہمیں مانگنی چاہیے، ان میں سے 15 قرآنی دعائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں الحمدللہ موجود ہیں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 199 پر 15 قرآنی دعائیں مع ترجمہ کنز الایمان موجود ہیں. تو ہم ان کی عادت بنا لیں, ہر نماز کے بعد ان میں سے دعا مانگیں, کبھی ایک دعا مانگیں, کبھی دوسری مانگیں, کبھی تیسری مانگیں, کبھی موقع ملے تنہائی میں بیٹھے ہیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مانگیں, ساری دعائیں ایک ساتھ مانگ لیں. پھر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں مانگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو کیا دعا مانگتے تھے, جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا دعا مانگی, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند کے لیے تشریف لاتے, سونے کے لیے تشریف لاتے تو سونے سے پہلے کون سی دعا مانگا کرتے تھے, جب بیدار ہو جاتے تو کیا دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے, جب اپنا نورانی چہرہ, نور برساتا چہرہ آئینے میں دیکھتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے, جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما لیتے تو کس طرح حمد الہی کرتے, شکر خدا ادا کرتے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی کو مسکراتا دیکھتے, اپنے صحابہ میں سے کسی کو مسکراتا دیکھتے تو اسے کیا دعا ارشاد فرماتے. الحمدللہ یہ ساری دعائیں, ساری تو مبالغتن کہہ دیا, میں رجوع کرتا ہوں, اس میں سے اکثر دعائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی اسی مدنی پنج سورے کے صفحہ نمبر 203 میں 49 دعائیں الحمدللہ اس میں شامل فرمائی, اور ان دعاؤں کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی آپ نے تحریر فرمایا, اور کس کتاب سے وہ دعا لی گئی اس کتاب کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا. آئیے ان میں سے چند دعائیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی قرآنی دعائیں ہیں وہ دعائیں سنتے ہیں. یعنی کتنی پیارا, مطلب ایک انداز دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا تو اس طرح مانگو, یہ مانگو. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی یہ مشہور دعا ہے جو ہم مانگتے بھی ہوں گے, تو آج اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی سنیں تاکہ جب ہم وہ عربی میں دعا مانگ رہے ہیں تو اس کے ترجمے کی طرف بھی غور ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. یوں تو یہ قرآنی دعا ہے, اگر ترجمہ نہیں بھی پتا ہوگا, ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اسی کے کلام سے دی ہوئی دعا ہے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی, لیکن جب اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہوگا تو اور لطف آ جائے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ دعا, مطلب قرآن کی ذکر کی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان, اے رب ہمارے, ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ سے بچا اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. کتنی پیاری دعا, کتنی پیاری دعا ہے کہ اپنے رب سے ہم دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں اور عذاب دوزخ سے چھٹکارا بھی مانگ رہے ہیں. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائی, اسی طرح پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں جو دعا ہمیں عطا فرمائی گئی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ترجمہ کنز الایمان, اے رب ہمارے, ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں ہم اپنی جو خطائیں ہیں ان کے بارے میں دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اسی طرح مزید دعائیں ہمیں عطا فرمائی گئیں, یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. اور یہ نماز میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، اس کا ترجمہ کنز الایمان، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اسی طرح یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اگر کوئی اسلام بھائی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول عطا فرمائے، ان میں اس دعا کو شامل فرمایا کہ اگر ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور بھی اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل ملتی رہیں گی۔ اب چند وہ دعائیں بھی سن لیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، کاش ان دعاؤں کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ بہتریاں نصیب ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں سے جو مدنی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک مدنی انعام ہے، مدنی انعام نمبر 64، کیا آپ نے اذان اور اس کے بعد کی دعا، قرآن شریف کی آخری 10 سورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درود ابراہیم اور کوئی ایک دعائے معصورہ، یہ سب مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ زبانی یاد کر لیے ہیں، نیز اس ماہ کی پہلی پیر شریف کو یا رہ جانے کی صورت میں اور دن یہ سب پڑھ لیتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ یہ دعائیں بھی یاد کریں گے۔ اب یہ دعا کہاں یاد ہوگی؟ انشاءاللہ اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل سیکھیں گے کہ یہ دعا ہم کہاں یاد کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ساری دعائیں یاد کرنے کے لیے، ظاہر اس مختصر وقت میں تو ہم یہ دعائیں یاد بھی نہیں کر سکیں گے، 49 دعائیں ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں مانگا کرتے تھے، جو اس کتاب میں ذکر کی گئیں، اور اس کے علاوہ 15 جو قرآنی دعائیں. تو اس کو یاد کرنے کے لیے تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. مدنی قافلوں میں جب سفر کریں گے اور وہاں جب دعا کریں گے، تو وہاں ایک تو یہ کہ ہماری انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے دعائیں مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے کافی واقعات آپ مدنی بہاروں میں سنتے ہیں. چنانچہ ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ ٹھٹا شہر وارد ہوا، شرکا میں سے ایک اسلامی بھائی کو عرق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا. بیچارے شدت درد سے ماہیے بے تاب، یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے تھے. ایک بار درد کے سبب رات بھر نہ سو سکے. آخری دن امیر قافلہ نے فرمایا، آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. چنانچہ دعا شروع ہوئی. ان اسلامی بھائی کا بیان ہے، الحمدللہ عز و جل دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد عرق النساء کا درد بالکل جاتا رہا. الحمدللہ عز و جل یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ دن اور آج کا دن مجھے پھر کبھی عرق النساء کی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ عز و جل یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے۔ گر ہو عرق النساء یا کوئی عارضہ پاؤ گے صحت قافلے میں چلو دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے برکتیں قافلے میں چلو۔ تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیجئے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی پینے کی چند سنتیں اور آداب عرض کی جا رہی ہیں، اس پہ عمل کی نیت فرما لیجئے۔ پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں، پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پئیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جایا کرو بلکہ دو یا تین بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ مزید بے شمار سنتیں، آداب، دعائیں یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو معمول بنا لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور اس سے وہ دعائیں کرنے، جن دعاؤں کو کرنے کی ہمیں اجازت ملی ہے، ہم اس کے محبوب بندوں کی نقل کرتے ہوئے وہ دعائیں جو قرآن میں وارد ہوئی ہیں اور جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مانگی ہیں، وہ دعائیں مانگنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اب جو پڑھیں گے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. جز اللہ عنا محمد ما ہوا قبل. حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ حادی بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له جزاکم اللہ خیرا. صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے اپنی شائع کردہ 12 کتابوں پر 12% رعایت کا اعلان کیا ہے. ان کتابوں کے نام اور ان کی نئی قیمتیں سماعت فرما لیں. فیضان سنت عام 220 روپے ہدیہ, فیضان سنت خاص 325 روپے ہدیہ, مدنی پنج سورہ 70 روپے ہدیہ, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 130 روپے ہدیہ, غیبت کی تباہ کاریاں عام سائز 140 روپے ہدیہ, بہار شریعت حصہ اول 330 روپے ہدیہ, بہار شریعت حصہ دوم یہ مجلد جو ہے دو جلدوں میں 320 روپے ہدیہ, جنت میں لے جانے والے اعمال 130 روپے ہدیہ, جہنم میں لے جانے والے اعمال 150 روپے ہدیہ, نماز کے احکام 75 روپے ہدیہ, اسلامی بہنوں کی نماز 55 روپے ہدیہ, پردے کے بارے میں سوال جواب 70 روپے ہدیہ. یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل فرمائیں. اس کے علاوہ دیگر کیسٹ وی سی ڈیز وغیرہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور مان کر 11-11 میل کا درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,

کھلی ہوئی آسمان کی طرف ان کا رخ رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا اغفر لنا من ازواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ایک بار پھر تیری بارگاہ میں تیرے بندے تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں. اے مولا کریم, اے خیر و بھلائی عطا فرمانے والے, اے اللہ ہم تجھ سے اے مولا کریم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین ہم سب پہ اپنی فضل و رحمت فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, اے مولا کیا مانگے کیا نہ مانگے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے. اے مولا تو بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے, برکتیں عطا فرمانے والا ہے, بخششیں عطا فرمانے والا ہے, اے مولا ہمیں بھلائیاں عطا فرما, بخششیں عطا فرما. یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما. اے مولا کریم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم اس دنیا میں جب تک جیے اے مولا ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. اے مولا جب اس دنیا سے اٹھائے تو مولا ہمیں ایمان پہ اٹھانا, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا. اے مولا جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے, ایمان کی حالت میں جب قبر میں پہنچے, جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے, مولا پہچان عطا فرمانا. اے اللہ سوالات قبر میں آسانی دے دینا. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. اے مولا کریم جب قبر سے نکلے اے مولا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما دینا. اے مولا میدان محشر میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا. اے مولا کریم یا رب العالمین پل صراط پر آسانی عطا فرما دینا. اے مولا اپنی رحمت سے محبوب کی شفاعت کے صدقے اے اللہ داخل جنت فرما دینا. جنت میں مدنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ عطا فرما دینا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جنت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما دے. اے مولا کریم ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. اے مولا بے اولادوں کو نیک و نرینہ اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما. اے مولا جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے. اے مولا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھ. یا اللہ اسی میں استقامت عطا فرما. مولا کریم مدنی کام کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں مدینے میں یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما. اے مولا کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما, اسلام کا بول بھالا فرما, دشمنان اسلام کا مکالا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصور. یا اللہ اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا اللہ دہشت گردوں دہشت گردی سے محفوظ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم سلاما وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب نمیرا میرو يا الله لب غلا رحمت پیلا سلام شمع بزم دایا پیلا سلام جی سوہانی چمچا پائے چانس دل افروز سارا پیلا غوثِ اعظم ایمان تو پاکا سے عظم ایمان تو جب ان کی آمد سب ان کی شوق پیلا ہو سلام مجھ سے سیدم کے خود سی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامير عليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا